și de lut, ne-am oprit cu al nostru cânt. Sfânt și mare-i Dumnezeu, sfânt e Fiul Său. În lăuntru se vedea un lămpaș cum lumina. Sfânt și mare-i Dumnezeu, sfânt e Fiul Său. Un sărman în prag ne-o întâmpinat cu drag. Sfânt și mare-i Dumnezeu, sfânt e Fiul Său. Și copiii sărăcuți o ieșit în prag desculți. Sfânt și mare-i Dumnezeu, sfânt e Fiul Său. Eu sărac n-am ce vă da, dar cu voi ne-om bucura. Sfânt și mare-i Dumnezeu, sfânt e Fiul Său. Îți vom cere ca să dai slavă Domnului din rai. Sfânt și mare-i Dumnezeu, sfânt e Fiul Său. Să-L slăvim pe Dumnezeu, că L-a dat pe Fiul Său. Sfânt și mare-i Dumnezeu, sfânt e Fiul Său. L-a dat să ne îmbogățească și în rai să ne primească. Sfânt și mare-i Dumnezeu, sfânt e Fiul Său.